Autopromocja. Prokofiew nigdy nie był moim przyjacielem. Kim był? Mistrzem? Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Monika Milewska. Dzień, w którym umarł Prokofiew. W roli głównej Dymitra Szostakowicza wystąpi Mariusz Bonaszewski. Pod wpływem mojej piątej symfonii Miszka Buchakow dokończył Mistrza i Małgorzatę, a Borys Pasternak powtarzał o moim dziele z zawiścią. Zapraszamy w niedzielę o 25. Miałem czuwać przy czarnym fortepianie Prokofiewa, a wciąż myślałem o swoim losie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pojawiło się deep house'owe nagranie oparte na jazzowym samplu Mr. Gone i Mosquito Coast. W tej godzinie zamierzam zmiksować kompozycje nawiązujące do brzmień deep house, ale pojawi się też klasyczny Italo House. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na trzecią godzinę setu DJ-skiego w Trójce. Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Rosyjscy producenci tanecznej elektroniki pojawiali się już w moich setach. To nagranie także powstało w tym kraju. To projekt Simple Symmetry, który tworzą dwaj bracia, Sasha i Siergiej Lipski. Nagranie nosiło tytuł Apes in the Orange Groove. Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Seraso i Notte in Discoteca to propozycja polskiej wytwórni Transatlantyk, a teraz słyszymy szczecińską grupę Jack and Jerry. To świetne nagranie, nosi tytuł Woda z sokiem. Program Trzeci Polskiego Radia.